أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رين في نور ได้แล้วนะที่นี่ได้แล้วทางจังหวัดปัตตานีลาลาได้ยังลาลาฝากแชร์หลานพี่น้องทุกคนนะต่อสายอยู่ก็ติดอุปสรรคทางประมาณ1,000 กิโลไม่สามารถมาร่วมฟังด้วยก็เลยต่อสายมาหน่อยของพี่น้องอยู่จังหวัดปัตตานีนันนี่อยู่ไหนแล้วอยู่สะดาวหรืออยู่ไหนอยู่สุบัตินีก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านขอพระองค์และทรงประทานความปรากฏความให้กับพี่น้องผู้เสียสละในการที่ต่อร่วมเรียนรู้ความหมายอัลกุรอานอันเป็นสิ่งที่จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธามันมีศักยภาพมากขึ้นในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในสมัยนี้สมัยแห่งความปั่นป่วนสมัยแห่งความสงสัยสมัยแห่งความวุ่นวายและความห่างไกลจากหลักการของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะครับมากกว่าการที่จะอ่านอัลกุรอานและศึกษาความหมายอัลกุรอานท่านรู้สึกตอนเมื่อท่านรู้สึกว่าห่างจากอัลลอฮ์เนี่ยก็รีบไปอ่านกุรอานรีบฟังกุรอานรีบศึกษาอัลกุรอานท่านก็จะรู้สึกทันทีว่าท่านเริ่มใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นที่พูดกันทุกครั้งว่าการที่เราเรียนศึกษาอัลกุรอานทุกสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างไม่พอสัปดาห์ละครั้งเนี่ยค่อนข้างไม่พอเราก็ต้องพยายามเสริมนะครับเสริมการเรียนรู้อัลกุรอานในวันอื่นๆด้วยความพยายามของเราเองสืบเนื่องจากอายะห์ที่115-120ซึ่งเป็นบรรดาองค์การที่พระองค์ทรงพูดถึงพฤติกรรมของบรรดาอิสราเอลพร้อมเป็นการตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยนั้นในอายะที่121ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องจากเรื่องของบรรดาอิสราเอลเช่นเดียวกันอันเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะบรรดามุสลิมที่ได้ยึดมั่นในคำพีอัลกุรอานเป็นแนวทางในชีวิตของเขาในอายะที่121อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่าอัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบะยัตลูนะฮักกะติลาวะติฮิอูลาอิกะยุมินูนะบิฮิวะมันยักฟุรบิฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนالذين آتيناهم الكتاب كما الذين بنداهم آتينا فو تي راو داي هاي ربطا آتينا ناني راو ناني تورا آتينا تي راو هاي هم هاي كفوكهم ثم الكتاب تكو الكم คือคำพีอันนาวีนะบรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีอัลกิตาบยัตลูนะฮูพวกเขาโดยที่พวกเขายัตลูนะฮูพวกเขาอ่านคำพีพวกเขาจะอ่านคำพีฮักกะติลาวะติฮิอ่านคำพีนั้นอย่างจริงๆนะครับเราจะอธิบายตามสำนวนนะโดยรายละเอียดจะว่ากันทีหลัง บรรดาผู้ที่เราได้ให้อ่านคำพีกับพวกเขาโดยที่พวกเขานั้นจะอ่านคำพีนั้นอย่างจริงๆอูลาอิกะชนเหล่านี้นี่ก็คือเนี่ยชนที่อ่านคำพีอย่างจริงๆชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคำพีนั้นอูลาอิกะยุมีนูนะศรัทธาบิฮีต่อคำพีนั้นว่าไม่ยักฟุรบิฮีและผู้ใดปฏิเสธควรที่จะแปลบิฮีปฏิเสธคือปฏิเสธคำพีนี่แหละแต่ในหนังสือแปลเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อคำพีซึ่งเป็นสำนวนที่สับสนหน่อยปฏิเสธศรัทธาต่อคำพีจะเข้าใจว่าอย่างไรปฏิเสธศรัทธาต่อคำพีอันนี้อัลลอฮ์บอกว่านั้นผู้ใดยืนมันเนี่ยไปว่าผู้ใดอยากฟื้นไปว่าปฏิเสธไม่จำเป็นนะถ้าใช้กาฟาร์อย่างเดียวนี่ก็หมายถึงว่าปฏิเสธศรัทธาแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกระบุไว้ตรงนั้นนะว่าเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธเนี่ยคำว่าศรัทธาเนี่ยก็ไม่ใช่ก็เรียกคำว่าปฏิเสธอย่างเดียวกาฟาร์บีปฏิเสธมันปฏิเสธมันว่าไม่ยึดฟุรบิตตาวูติใครที่ปฏิเสธตาวูตปฏิเสธนั้นไม่ยอมรับไม่ยอมเคารพพักดีไม่ยอมสักการะนะนี่ก็เหมือนกันควรที่จะแปลว่ามันผู้ใดที่ปฏิเสธมันหรือที่ว่าปฏิเสธคำพีนั่นแหละผู้ใดที่ปฏิเสธคำพีนะผู้ใดที่ปฏิเสธคำพีนั้นใช่ฟะอูลาอิกะแน่นอนชนเหล่านี้อูลาอิกะชนเหล่านี้ก็คือชนที่ปฏิเสธคำพีนี่แหละฮุมุลคอซิรุนคือผู้ที่ขาดทุนคอซิรุนแปลว่าขาดทุนมาจากคอซาระแปลว่าขาดทุนไม่มีกำไรยังไม่มีเราประเด็นที่เราต้องขยายความเกี่ยวกับอัลลอฮีนะอาตัยนาฮุมุลกิตาบบรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีใครล่ะที่เราได้ให้คำพีตรงนี้มีทัศนะหลายทัศนะระหว่างบรรดาซะลาฟุศซอลิห์ที่เขาได้อธิบายคุรานท่านกอตาดะห์อิบนุดิอามะฮ์อับดุรเราะห์มานอิบนุซัยด์อิบนุอัสลัมท่านสันท่านเป็นตาบีอีนนะบอกว่าอัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบบรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีพวกนี้ก็คืออัลยะฮูดวันนะซารคือบรรดาพวกยะฮูดและนะซารอันนี้ท่านตะละของกอซาดะห์อับดุรเราะห์มานท่านแสดงว่าบรรดาผู้ที่เราให้คำพีกับพวกเขานี้ก็คือบรรดายะฮูดและนะซารที่อ่านคำพีของเขาของพวกเขาอย่างจริงๆเนี่ยเขาเหล่านั้นเป็นผู้ศรัทธาฮะยุมีนูนะบิฮีบิฮีเนี่ยหมายถึงว่าอย่างจริงชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคำพียุมีตันศรัทธาต่อคำพีฮะอันนะผู้ที่เราได้คำพีกตาเดลอับดุลรามานีบอกว่าคือยะฮูดและนัสรอเหมือนกับว่าอัลลอฮ์จะสังเสริญพวกยะฮูดและนัสรอที่อ่านคำพีของพวกเขาอย่างจริงๆพวกเขาที่อ่านคำพีของเขาอย่างจริงๆนะเขาก็จะเป็นผู้ศรัทธาต่อคำพีไหนล่ะก็เขาก็อ่านจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปศรัทธายังไงอายะห์นี้กำลังเสริมพูดถึงการกระทำอันดีงามของคนที่เราได้ให้คำดีกับพวกเขาเอาใหม่เขาจะไม่สว่างนี่มันจะได้ประโยชน์หรือมันต้องสว่างอัลลอฮีนะอาตัยนาฮุมุลกิตาบวะอะลัยกุมุสสลามล่วงหน้านะบอกไว้ล่วงหน้าบรรยายนี่หลังอิชาไม่ถึง 8:30 ไปฟังรายการวิทยุที่ไหนเนี่ยบอกว่าแปดโมงครึ่ง CNN หรือเปล่าอายะนี่ไม่ใช่เป็นอายะที่ตำหนิใครนะเป็นอายะที่ยกย่องนะก็หมายถึงว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยต้องเป็นการกระทำที่พิเศษที่มีลักษณะดีงามอัลลอฮ์กำลังบอกว่าผู้ที่เราได้ให้คำพีแก่พวกเขาเข้าใจแล้วศาสนาของกอตาดาเนี่ยก็หมายถึงว่ายะฮูดและนัสซาระโดยที่พวกเขาเนี่ยยัตลูนะฮูฮักกะติลาวะติเขาจะอ่านคำพีของเขาอย่างจริงๆอ่านอย่างแท้ๆเข้าใจอย่างนี้นะอุลาอิกะกลุ่มชนเหล่านี้และคือกลุ่มชนที่จะศรัทธาต่อคำพีจะศรัทธาต่อคำพีไหนคำพีเตารานและอินจีล่ะก็เขาอ่านอย่างจริงๆแล้วเนี่ยจะไปเสริมๆจะไปยกย่องว่าเขาศรัทธาต่อคำพีเตารานและอินจีล่ะก็ศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาอยู่แล้วซึ่งอ่านอย่างจริงๆถ้าอ่านอย่างจริงๆแล้วเนี่ยแม่เราก็ต้องศรัทธาแล้วเรื่องอะไรนี่มาพูดซ้ำอีกว่ามุมินูนบีศรัทธาต่อเราเองไม่ใช่บีฮีนี่นะต่อคำบีเนี่ยไม่ใช่คำบีของเขาไม่ใช่คำบีของเขาพวกยะฮูดและนาซาราที่ได้รับคำบีจากอัลลอฮ์นะที่อ่านตอราและอินจีลอย่างจริงๆในฮักกะติลาวะติชนเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่จะศรัทธาต่อคำพีอัลกุรอานถึงจะมีความหมายที่น่ายกย่องไม่อย่างนั้นนะเอาถ้าเขาศรัทธาต่อกุรตอราอินจีลแล้วก็อ่านจริงๆก็จะทำให้เขาศรัทธาต่อตอราในอินจีลมันก็ไม่ได้ก็เหมือนเดิมแต่ที่น่ายกย่องเนี่ยว่าเขาเมื่ออ่านตอราและอินจีลจริงๆไม่บิดผิวไม่เบี้ยวไม่บิดเบือนนะอ่านแล้วก็รู้สึกจะทำมีแน่นอนนะคนที่อ่านอย่างจริงๆดีนะต้องศรัทธาในอัลกุรอานเหมือนกับเราบอกว่าคนที่อ่านกุรอานอ่านฮะดีษอย่างจริงๆเนี่ยต้องปฏิบัตินะแต่ทำไมหรือบางคนที่อ่านกุรอานอ่านฮะดีษจะไม่ปฏิบัติอ่านซูมูเนี่ยจะไม่เคยปฏิบัติสักทีนึงแหมแย่เหมือนกันจะกลับได้ยังไงหรือกลุ่มชนที่อ่านอัตโตราและอินจีลอย่างจริงๆกลุ่มชนเหล่านั้นที่จะศรัทธาบีฮีนี่นะสัปปานามตรงนี้เนี่ยกลับไปยังอัลกุรอานก็ได้รู้บีฮีเนี่ยหมายถึงว่าจะศรัทธาต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนี้แหละที่จะอ่านคัมภีร์ตอราและอินจีลแท้จริงเขาจะพบคุณลักษณะของมุฮัมมัดจึงต้องศรัทธาต่อมุฮัมมัดปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นอันนี้ในคำแปลเขาบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อคำพีนี่คำพีนี่หมายถึงว่าคำพีอัลกุรอานหรือศรัทธาต่อมุฮัมมัดเพราะคำพีเนี่ยไม่มีนั่นมีแต่สรรพนามตรงนี้เนี่ยบีฮีคำว่าบีฮีเนี่ยจะแปลได้ว่าเป็นกุรอานหรือเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ว่าไม่ยักฟุรบีฮีว่าไม่ยักฟุรบีใครที่ปฏิเสธใครที่ปฏิเสธศรัทธาต่อคำพีปฏิเสธศรัทธาต่อคำพีอะไรอะอัลกุรอานไม่ใช่เตาราและอินจีลนะเพราะแน่นอนนะเตาราและอินจีลที่ถูกบิดเบือนนี่ไม่มีใครรับแต่ถ้าเตาราและอินจีลที่แท้จริงที่มาจากมุสลิมเจ้าเนี่ยมุสลิมศรัทธาเพราะมันมีสัจธรรมอยู่ในเตาราและอินจีลที่จะใช้ยะฮูดและนัสซาระเนี่ยว่าจำเป็นต้องเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดและต้องเชื่อคำพีอัลกุรอานของท่านนะครับอันนี้ก็เลยสว่างไปหน่อยว่ากอตาดะอับดุรเราะห์มานบอกว่าผู้ที่เราได้ประทานอัลกิตาบคือคำพีให้กับพวกเขานั่นก็คือยะฮูดและนัสซาระกอตาดะมีรายงานมีทัศนะแต่อีกรายงานนึงนะเขาบอกว่าผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขาหุ่มอัศฮาบุรสูลินไลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าสหายของท่านนบีถ้าจะแปลว่าสหายของท่านนบีนี่นะอายะนี้นะได้อีกความหมายหนึ่งได้อีกความหมายหนึ่ง บรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีแก่พวกเขาที่เป็นอายะที่ยกย่องสรรเสริญสหาบะตามทัศนะของใครนะของกากาดานะพวกที่ได้รับคำพีจากเราเนี่ยพวกเขาจะอ่านคำพีอย่างจริงๆอ่านจริงๆนี่นะสังเกตไหมคนที่อ่านจริงๆเนี่ยเหมือนช่วงก่อนสอบเนี่ยบางคนเนี่ยอ่านไม่จริงอ่านผ่านๆนะถ้าอ่านจริงๆนี่ก็หมายถึงว่าตั้งใจที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้แต่นั้นอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะอ่านคำพีอย่างจริงๆเนี่ยชนเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่จะศรัทธาต่อมันหมายถึงว่าจะมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นต่อคำพีอันกุรอานจึงจะมีการปฏิบัติเกิดขึ้นต่อคำสั่งใช้ที่อยู่ในอันกุรอานนะครับเพราะบรรดาสหายเวลาเขาจะฟังกุรอานหรือจะอ่านอันกุรอานเนี่ยเขาอ่านอย่างจริงๆท่านอับดุลลาห์บินอุมัรก็บอกว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณนั้นจะเรียนรู้10อายะห์เราจะเรียนรู้กับท่านนบีเนี่ยอายะห์องค์การของกุรอานเนี่ยทีละ10อายะห์ท่องจำเรียนรู้ความหมายเอาไปปฏิบัติจึงจะเริ่มอีก10อายะห์จึงจะเริ่มอีก10อายะห์ฉะนั้นเราบอกแล้วว่าถ้าเรียนช้าแต่มีความเข้มข้นในความรู้และข้อมูลที่จะปรับชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ข้อตำหนิสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเราคาดว่าจะจบสักปี2ปีถือว่าเร็วเพราะคนที่ดีกว่าเราฉลาดกว่าเรานะเขาใช้8ปีอย่างอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบบางรายงาน12ปีแน่นอนนะฉลาดกว่าเราดีกว่าเราทั้ง3คนที่ขนาดเราขยาย2ภาษาด้วยนะและยังใช้อาจจะใช้2-3ปีเนี่ยก็ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ยังสมัยซอฮาบะห์เนี่ยว่าฮัตตะติลาวะติแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องข้อบกพร่องถ้าหากว่าเรารู้แล้วเนี่ยนั่นไม่ปฏิบัติแต่ถ้าหากว่ายังขยันรู้ขยันศึกษาเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาที่อ่านคำพีอย่างจริงๆนะครับแสดงว่าการจะได้มีสองทิศนะแต่ทิศนะที่ถูกต้องเนี่ยทิศนะที่ถูกต้องที่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือทัศนะของอับดุลรอห์มานอิบนุซัยยัดนักกอตานะทัศนะแรกนะที่บอกว่าอัลลซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบบรรดาที่เราให้คำพีแก่พวกเขาเนี่ยก็คือยะฮูดและนัสารออัสซะฮีห์ที่ซะฮีห์เนี่ยที่ถูกต้องอันนัลมุรอดะวะที่เป็นจุดหมายของการระบุชาวคำพีที่รับคำพีนั้นคือยะฮูดและนัสารอไม่ใช่กลุ่มชนอื่นทำไมล่ะมีน้ำหนักมากกว่าลิอันนัสซียากะยะตะฮัดดะสุอันฮุมเพราะทำนองเรื่องราวของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่หลายสิบอายะห์ที่ผ่านไปแล้วนี่นะพูดถึงใครพูดถึงยะฮูดและนัสซารออายะห์ที่ผ่านไปแล้วหลายสิบอายะห์นี่ก็พูดในทำนองเดียวกันถึงบรรดายะฮูดและนัสซารอก็บังควรอย่างยิ่งที่จะให้ความหมายของอัลลอฮีนาตะนะฮุลกิตาบนี่นะอันนี้สำหรับพวกยะฮูดและนัสซารอบทเรียนตรงนี้เนี่ยที่เราจะได้จากตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงยะฮูดและนัสซารอหมายถึงว่าเราไม่เกี่ยวข้องเรามีข้อเกี่ยวข้องข้อเกี่ยวข้องตรงนี้คือคนที่ศรัทธาในคำพีในคำบัญชาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีภาคปฏิบัติจำเป็นต้องมีการปฏิบัติเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเหมือนพวกยะฮูดและนัสซาราตามทัศนะของอับดุลรอห์มานอิบนุซัยยัดเขาบอกว่าพวกนี้อ่านตัวเราเองจริงๆแล้วนี่เขาก็ต้องศรัทธานี่เนี่ยปฏิบัติเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนศาสนาเลยเพราะเมื่ออ่านแล้วเรารู้แล้วว่าเนี่ยนบีที่ถูกกระบวนในตัวเราเองเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็ต้องศรัทธาต้องปฏิบัติรู้จักอีกทัศนะหนึ่งของกอตาดะห์นี่ว่าอัลลอฮีนาตินาอุจดับคือสหายของท่านนบีนี่นะก็หมายถึงว่าผู้ที่จะอ่านคำพีอย่างจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องศรัทธาต่ออัลกุรอานอย่างแท้จริงนะบางคนบอกว่าฉันเวลาอ่านกุรอานหรือเวลาฟังกุรอานหรือเวลาศึกษากุรอานนี่มันรู้สึกทำไมรู้สึกใจขัด รู้สึกไม่สนิทสนมไม่สนิทไม่แน่นฮะบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่นะถึงขั้นก็เนื่องจากว่าอ่านด้านสามัญด้านวิทยาศาสตร์ด้านปรัชญาเนี่ยอ่านมากจึงทำให้มีข้อสงสัยเกิดขึ้นถึงขั้นที่บอกว่าเออกูไม่รู้หนูไม่เคยเชื่อฮะมีนะมีสมัยผมอยู่ที่เนี่ยเยาวชนเนี่ยผมไม่บอกเลยบอกตรงไปตรงมาไม่มีอีเมลนี่ผมก็รับจากต่างประเทศนะผมก็ส่งอีเมลผมก็พูดกับคุรานทีนี้การแก้ไขเรื่องนี้ก็มีหลายวิธีส่วนมากเขาจะแก้ไขยังไงคนนี่บอกว่าเออตอนมองคุรานไม่น่าเชื่อเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเนี่ยห่างจากอัลกุรอานข้อสงสัยที่สามารถป้อนจิตใจเขานี่นั้นมีมากมายทำไมเห็นคนที่ปฏิเสธซุนนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหัวฟูกันใหญ่เลยคิดกันมากปฏิเสธซุนนะเพราะเรื่องชุบฮะหรือเรื่องความกุมเครือความสงสัยที่จะไปป้อนจิตใจเกี่ยวกับซุนนะมีเยอะและคนที่จะรับชุบฮะแบบนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่ห่างจากซุนนะนี่แหละคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่อยู่ใกล้ที่จะซุนนะนะอุลามะบางท่านบอกว่าจะทำได้ไงจะได้หายความแข็งใจหรือความสงสัยจะได้หายคงมันก็ศึกษาให้ดีเอาเรื่องวิทยาศาสตร์นี่มาศึกษาดีจะได้รู้มหัศจรรย์ของกุรอานนี่อันนี้จะเป็นแนวหนึ่งแต่มีแนวหนึ่งที่เราค่อนข้างจะไม่คือไม่ตระหนักการเนื่องจากว่าเรื่องศาสนาเรื่องพระผู้เป็นเจ้านี่นะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องขึ้นกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์เรื่องอีหม่านนี่เป็นเรื่องแห่งความเมตตาของพระองค์นะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าควักใครเก่งใครแถวใครสุดยอดนะไม่ใช่นะทำไมเห็นทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ระดับด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์คนฉลาดยอดเยี่ยมนะแต่เป็นกาเฟตฮะเขาเรียกว่าฉลาดแต่ในทัศนะของอัลลอฮ์ทัศนะของมุสลิมเนี่ยถือว่าโง่ที่สุดเขายังเรื่องเล็กๆไม่น้อยเนี่ยเชื่อนะยังเล็กๆไม่น้อยเนี่ยเชื่อยังไปดูดิพวกแพทย์พวกนักวิทยาศาสตร์พวกดาราศาสตร์ดาวที่ไม่ได้เห็นนะไม่เห็นเชื่อว่ามีเพราะอะไรอ่ะเพราะคำนวณเขาบอกว่ามีนะแต่ยังอัลลอฮ์นี่แม้ที่มีหลักฐานชัดเจนบ่งชี้ถึงพระองค์นี้ไม่เชื่อทำไมเขาบอกว่าสัมผัสไม่ได้ก็ดูสิฉลาดยังไงทีนี้ปัญหาตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันไม่มีอยู่ที่ใครเก่งใครสุดยอดนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่จุดสำคัญที่เราต้องจับให้ดีนะเรื่องอีมานเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี่ก็จบไม่ว่าจะฉลาดขนาดไหนนี่ก็ไม่ถึงแต่สำหรับพวกนี้เนี่ยเมื่อไรคนหนึ่งคนใดจากพวกนี้เนี่ยจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าจิตใจของเขาเนี่ยน้อมแก่สัจธรรมแต่ตอนเมื่อประตูแห่งหัวใจของเขาเนี่ยเขาปิดไว้แล้วเขาล็อกไว้แล้วเนี่ยจะมาจากไหนเนี่ยกูไม่เอาเพราะอะไรผมมั่นใจในตัวเองมากผมเคยพบนะคนต่างชาติก่อนเข้าอิสลามแต่เจ้าเขาเข้าอิสลามยังไงผมบอกว่าเขาเนี่ยแต่ก่อนนู้นก็ไม่รู้ละอัลลอฮ์นบีก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าลูกนี่มีพระเจ้าศาสนาไหนที่ถูกต้องนี่ก็ไม่รู้แต่เขาเนี่ยจะเชื่อว่ามีพระเจ้ามีเขาก็น้อมแก่สัจธรรมน้อมกับสัจธรรมแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าของฉันขอให้ฉันเนี่ยประสบกับสัจธรรมกับความถูกต้องเถิดเมื่อน้อมแต่สัจธรรมยังไม่ชัดกับเขาอะนะยังไม่ชัดแต่ละเอียดยังไม่มีแต่เขาน้อมแล้วว่าเปิดประตูหัวใจเขาเนี่ยที่จะรับสัจธรรมจะมายังไงก็ตามแต่คนที่ติดแล้วนี่ไม่มีโอกาสทีนี้จะทำยังไงกับพวกนี้เนี่ยที่มีความสงสัยหรือท่านเองอ่ะพวกท่านเองอ่ะใครที่อาจจะชูตองจะมาเป่าความเคลื่อนใจหรือความสงสัยบางประการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาท่านจะทำยังไงนี่ยาอยู่ตรงนี้ท่านรีบกลับไปอ่านกุรอานอย่างจริงๆขอแค่นี้รีบไปอ่านส สุภาพสตรีที่รู้สึกว่าจะปฏิบัติฮิญาบนี้จะต้องฮิญาบนี้มันขัดใจนะเยอะนะแต่ที่ประเทศอาหรับเขาจะพูดอย่างนี้ทำไมไม่ควรฮิญาบยังไม่แน่ใจในเหตุผลในเหตุผลที่จริงในบ้านเราก็มีนะบ้านเราก็มีว่าทำไมไม่คุมหิญาบเนี่ยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะแต่เพียงแต่ว่าในใจเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหตุผลใดที่ต้องคุมหิญาบเหตุผลใดที่ต้องคุมหิญาบใครก็ตามที่ยังมีอะไรมันขัดขวางชีวิตของเขากับการปฏิบัติคำบัญชาของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์บอกไปรีบไปเลยอ่านกุรอานให้ดีอ่านกุรอานอย่างจริงๆนะการที่จะอ่านขยันอ่านกุรอานจริงๆเนี่ยจะสร้างความศรัทธากลุ่มชนที่อ่านกุรอานอย่างจริงๆเนี่ยเราว่ากลุ่มชนนี่แหละที่จะศรัทธาต่อมันที่จะศรัทธาต่อมันทำไมถึงเราบอกว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานในสุรัตุลสุรัตุลอันฟาลว่าอิซาตุลิยะตะอะลัยฮิมอายะตุซาดะตุฮุมอีมานะเมื่อเขาได้ยินอัลกุรอานฟังอัลกุรอานกุรอานนี่จะเพิ่มญาดะฮุมอีมานะจะเพิ่มอีมานฟังกุรอานนี่จะเพิ่มอีมานแสดงว่าข้อบกพร่องนี้ขัดข้องในจิตใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนานี่รีบอ่านอัลกุรอานจะเป็นยากุรอานนี่เป็นยาหมดเลยนะไม่ใช่ยาฟีนอย่างเดียวกุรอานทั้งหมดเลยเป็นยาสำหรับโรคแห่งจิตใจนะครับแต่คำว่ายักลูนังฮักกะกิลาวะตีเนี่ยจะมีความหมายที่บรรดาสลัมได้อธิบายไม่เหมือนทั้งหมดนี่นะบางส่วนเนี่ยไม่เหมือนสิ่งที่เราเข้าใจยักลูนังคำว่าตะลาเนี่ยตะลายักลูเนี่ยแปลว่าอ่านถ้าแปลพุทธนามุกรมภาษาตะลาเนี่ยแปลว่าอ่านอันนี้ความหมายที่ใช้โดยทั่วไปใช้โดยทั่วไปแต่มีอีกความหมายหนึ่งตะลาเนี่ยอีกความหมายหนึ่งแต่จะใช้น้อยหน่อยอีกความหมายหนึ่งตะลาแปลว่าตามมาตามมาวัชมซีวะบุฮาฮะวัลกัมรีอิซาตะลาฮะอัลลอฮ์ได้สาบานด้วยชมซ์ด้วยดวงอาทิตย์วัลกัมรีละด้วยดวงจันทร์อิซาตะลาฮะเมื่อมันตามมันเมื่อดวงจันทร์เนี่ยตะลาฮะตามดวงอาทิตย์ตามไปแสดงว่าตะลาไปว่าตามติดตามปฏิบัติตามอิบนุอับบาสก็ได้หรือซอฮาบะห์หลายท่านเนี่ยได้แปลกันว่ายักลูนังเนี่ยตามความหมายนี้อุมาร์อิบนุคอตตาบได้แปลได้อธิบายคำว่ายักลูนังเนี่ยบุคคลที่อ่านกุรอานอย่างจริงๆนี่อ่านคำที่อย่างจริงๆก็คือกลุ่มชนฮุมุลลาซีนอิซามัรรูบิอายะติเราะห์มะตินซานูกลุ่มชนที่เมื่อเขาอ่านกุรอานอ่านคำที่เนี่ยและผ่านอายะมัรรูผ่านอายะเราะห์มะตินอายะแห่งความเมตตาซะอะลูฮาจึงจะขอความเมตตาจากอ่านอายะห์ที่เกี่ยวกับสวนสวรรค์โอ้อัลลอฮ์ขอให้เราเข้าสวรรค์อายะห์ที่อัลลอฮ์ระบุถึงความกรุณาความเมตตาของพระองค์โอ้อัลลอฮ์ขอให้เราเป็นกลุ่มชนที่จะรับความเมตตาจากพระองค์เขาก็จะขอความเมตตาจากพระองค์ไว้ในมรุเมื่อผ่านอายะห์อาซาบอายะห์ที่จะพูดถึงการลงโทษการทรมานนั้นอิสตะฮาซูมินฮาจะขอความคุ้มครองอ่านอายะของนรกโออัลลอฮ์ขออย่าให้เราเป็นชาวนรกเถิดอ่านอายะที่อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งลงโทษกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนหนึ่งโออัลลอฮ์ขออย่าให้เราเหมือนกลุ่มชนนี้อ่านอายะที่อัลลอฮ์ตำหนิหรือประณามพฤติกรรมของบางคนบางกลุ่มโออัลลอฮ์ขออย่าให้เราเหมือนพวกนี้จะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอับดุลลาห์มีมาสูตรเลยอธิบายเช่นเดียวกันบอกว่าวันนี้นับสิบเดียดีขอสาบานด้วยผู้ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ อินนะฮักกะติลาวะติคําว่าฮักกะติลาวะติจริงๆนี่นะอันยุฮิลฮะลาลาฮูวะยุฮัรริมฮะรามะฮูฮักกะติลาวะติเนี่ยอ่านกุรอานอ่านคัมภีร์อย่างจริงๆนี่ก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามที่กุรอานอนุมัติปฏิบัติตามที่กุรอานห้ามยุฮิลฮะลาลาซินดีคัมภีร์บอกว่าฮะลาลเขาก็จะถือเป็นฮะลาลซินดีคัมภีร์บอกว่าฮะรอมเขาก็จะถือว่าเป็นฮะรอมนะแปลว่าปฏิบัติตามแนวของอัลกุรอานกุรอานหรือคัมภีร์ว่ายังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นกะมาอันวะยักเราะฮูกะมาอันซะละฮุลละจะอ่านคัมภีร์นั้นกะมาซะมุนอันซะละฮุลละซะมุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาอัลเลาะห์ได้ประทานกุรอานลงมาแก่นบียังไงเราก็ต้องอ่านตามนั้นวะลายุฮัรริฟไม่บิดเบือนอัลกะลิมก็คือพระดำรัสของพระองค์นั้นอันมาวาดิรีจากความหมายของมันวะลายะตะอัวลุมินฮูชัยอันอะลาฆอยริตะอ์วีลละจะไม่ตีความลายะตะอัวลจะไม่ตีความประการใดอะลาฆอยริตะอ์วีลโดยไม่มีเหตุผลไม่ตีความโดยไม่มีเหตุผลเขาตีความโดยไม่มีเหตุผลนี่นะไม่ตีความโดยไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานนี่ก็ถือว่าบิดเบือนก็ถือว่าบิดเบือนนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังท่านอับดุลลาห์มีอับบาสก็ได้บอกอย่างนั้นยัตลูนะฮักกะติลาวะติยุฮิลลูนะฮะลาละสิ่งที่คัมภีร์บอกว่าฮะลาลเขาก็จะต้องยึดว่าเป็นฮะลาลสิ่งที่คัมภีร์บอกว่าฮะรอมยุฮัรริมูนะฮะรอมะฮูเขาก็ต้องยึดว่าเป็นฮะรอมวะลายุฮัรริฟูนะฮูอันมะวาดิอิละจะไม่บิดเบือนความหมายของมันจากความหมายอันแท้จริงของมันนะครับทุกคนต้องสำรวจนะสำรวจตัวเองนะที่คุรานบอกว่าฮารอมเนี่ยเรายึดว่าเป็นฮารอมไหมที่คุรานบอกว่าฮาลาลเนี่ยเรายึดว่าเป็นฮาลาลไหมปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยุคแห่งการบิดคุรานอะไรที่เป็นฮาลาลอะไรที่เป็นฮาลาลนะซึ่งศาสนาบอกว่าฮาลาลกลายเป็นฮารอมประเทศมุสลิมบางประเทศแต่งงานผู้หญิง2 3 4นี่นะฮารอมไม่อนุญาตให้มีภรรยา4คนให้แค่คนเดียวฮารอมถ้าแต่งงาน2คนนี่ผิดกฎหมายเนี่ยบางประเทศเนี่ยจำคุกเลยเอาแล้วก็ผิดประเวณีล่ะฮาลาล ไม่มีปัญหาสนับสนุนด้วยซ้ำแจกถุงยางให้ด้วยท่านนั้นดีเลยศาสนาอิสลามว่าเป็นฮารอมในคุรานบอกว่าวินาเนี่ยมันฮารอมแต่งงานสองสามสี่นี่ฮาลาลมาชีดมุสลิมไอที่เป็นฮาลาลนี่นะกลายเป็นฮารอมทำไม่ได้จนกระทั่งสังคมมุสลิมบางสังคมบางแหล่งบางประเทศเนี่ยก็เริ่มตระหนักในกฎเกณฑ์นี้แต่งงานเนี่ยแต่งงานไม่ได้สังคมไม่รักภรรยาก็ไม่รับครอบครัวไม่รับเครือญาติก็ไม่รับเผ่าตระกูลก็ไม่รับรู้ว่าคนนี้แต่งงานก็ไม่รับแต่ที่แปลกว่าไอ้ทั้งหมดนี่นะนะที่เป็นภรรยาที่ฮะที่เป็นมุสลิมนั่นนั่นนะนะเขารู้ว่าเขาทำดีนานี่นะอาจจะไม่ขัดข้องไม่ค่อยมีปัญหาหรือจะมีปัญหาแต่ปัญหาดีนาเนี่ยไม่ถึงปัญหาไม่ถึงขั้นปัญหาของมีภรรยาสองใช่ไหมประเทศที่สังคมมุสลิมเนี่ยมันมีอย่างนี้การที่เราบิดหรือการที่เราไม่ยอมยึดในแนวของคำที่คำที่ว่าอันนี้ฮารอมก็ต้องเชื่อว่ามันฮารอมอันนี้ฮาลาลก็ต้องเชื่อต้องตระหนักด้วยต้องเชื่อมั่นต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้แต่สังคมของเรานี่มันความคิดความเห็นเนี่ยมันตันตัวเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะเราไปเอาแนวของตะวันตกวัฒนธรรมของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในชีวิตของเรานี่เป็นกฎเกณฑ์พอคนมาสอนเรื่องศาสนานี่มันกลายเป็นเรื่องแปลกกลายเป็นเรื่องแปลกบางคนนะรับไม่ได้บางคนนี่มาให้คำแนะนำผมบอกว่าชีวิตนี่บางเรื่องนี่ก็อย่าพึ่งพูดนะเขาคนไม่รับกันคนเขารับไม่ได้ ถามว่าไอ้ที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องศาสนามันศาสนากุรอานแน่นอนแต่คนรับไม่ได้ไอ้ที่รับไม่ได้เนี่ยท่านพูดถึงคนเนี่ยเป็นมุสลิมหรือคนไม่ใช่มุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่สนแล้วไม่สนอยู่แล้วแต่ถ้ามุสลิมนะไม่รับเนี่ยนะอันนี้ต้องคุยกันนะอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจแสดงว่ามันมาจากอะไรล่ะที่อ่านกันอ่านคำดีอ่านกุรอานแต่ไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานก็มาจากตรงนี้เนี่ยไม่อ่านกุรอานอย่างจริงๆฮะอ่านกุรอานยังไงอ่านกุรอานยังไม่จริงอ่านกุรอานโดยแสวงความสุขเสียงไพเราะฮะอ่านกุรอานเพื่อประเพณีจะได้เรียกว่าไอ้คนนี้เนี่ยไม่ถึงกุรอานเลยแต่เขาไม่ได้อ่านคุรานด้วยความเป็นหลักด้วยความตั้งใจว่าคำพีที่กำลังอ่านนี่ไม่ได้อ่านบ้าบ้าบอบอนะอ่านนะเพื่อจะได้มาเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตตั้งใจมีอะไรอย่างนั้นนะการที่เอาคุรานมาตั้งอยู่ที่บ้านเจตนาว่าอะไรอะที่เอาคุรานมาตั้งอยู่ที่บ้านที่มาศึกษาคุรานเช่นเดียวกันเจตนาอะไรไว้ที่มาถึงสถานที่แห่งนี้เราฟังเรียนรู้ศึกษาคุรานเจตนาอะไรวะเจตนาที่จะเอาไปศึกษาไปพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้หนักแน่นกับอัลกุรอานนี่แหละกลุ่มชนที่จะอ่านกุรอานอ่านคำเดียวจริงๆถ้ากลุ่มชนนี้นะที่มีความหวังว่าจะศรัทธาต่อคำเดียวจริงๆและจะปฏิบัติตามคำเดียวเอ็มมาซาอูดอิบนุอับบาสก็มีคำแปลอีกประโยคนึงบอกว่ายัตลูนะฮูฮักกะตินาวะติอายามิอัยยัตตะบิอูนะฮูฮักกะติบาอิไม่ถึงว่าอิตติบาอ์ปฏิบัติตามคำพีอย่างแท้จริงเพราะตะลาเนี่ยยัตลูนะฮูไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเราก็รู้กันนะในอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีอายะหนึ่งที่ใครจำได้อัลลอฮ์ได้ตำหนิพวกยะฮูดومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون لم يكن من جدك يهودية كما يروا أرأي ليس كم دينة نوجد آن أمانية عندما نوجد آن اللي آن آن وطور لكم تعينا ما شاء الله ياسين يقوم جميل هانا تين يدعي جب منها قل هو الله نسام قل لكم นะอ่านไม่หมดแต่พอจะถามความรู้ที่ได้มาคนที่แปลกันนะไม่อยากที่นะเขาบอกว่าไม่อยากที่ออกจากมัสยิดไม่ได้ไปฟังไม่ได้ต้องให้ไม่อยากที่ฟังยาซีนก่อนฮะทั้งดังที่นบีสอนไว้เนี่ยสุนนะของนบีความประเสริฐดีเลิศสำหรับมัสยิดเนี่ยรีบฟังละหมาดแล้วรีบฟังไม่ต้องรอรอเนี่ยเป็นลักษณะของกาเฟรศาสนาอื่นไม่อยากตายแล้วเนี่ยต่อยเป็นร้อยวันเนี่ยจนเน่ามีปัญหาพวกกุศลก็ต้องเผาแต่ให้ชีวิตเราไม่ใช่ต้องให้เกียรติศพแล้วมาสุดแล้วนี่ก็ต้องรีบนบีบอกว่าอย่างนั้นแต่คนที่สวนกับสุนนะของนบีนั้นไม่ได้รีบฟังไม่ได้ต้องรออะไรอ่ะยาซีนกี่จบนะต้องรู้ผู้เชี่ยวชาญนะเขาทำยังไงยาซีนกี่จบนะกุลฮุวัลลอฮ์กี่จบฮะกุลฮุวัลลอฮ์กี่จบที่น่าสังเกตนะเวลาเขาอ่านยาซีนนะอ่านเกือบสามจบนะอ่านยาซีนยุนดิรมันกานะฮัยยันวะยะฮิกกัลกอลอะลัลกาฟิรีนกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ประทานลงมาเพื่อจะได้ตักเตือนคนที่มีชีวิตเอาละไอ้คนตายเนี่ยเขาจะได้รับคำตักเตือนได้ยังไงนี่ไงเขาอ่านยาซีนแล้วไม่รู้ความหมายเอาแค่อ่านยาซีนแล้วก็ศึกษาความหมายตัวนี้เนี่ยคือจบแล้วไม่ต้องเอาหลักฐานว่านบีไม่ได้อ่านแค่ชิ้นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าคนตายในเรื่องอะไรมาอ่านกุรอานในเขาเรื่องนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอบูมูซาอัลชารีมีคำพูดที่สวยงามมากบอกว่ามันยัตตะบิอุลกุรอานมันใคร ยึดตัวปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลกุรอานและปฏิบัติตามกุรอานยึดบีฮีอัลลอฮ์ยาบุลจันนะเมื่ออ่านกุรอานอย่างจริงๆปฏิบัติอย่างจริงๆแล้วเนี่ยกุรอานจะนำเขาไปอยู่ไปเสด็จไปประทับในสวนสวรรค์ในสวนสวรรค์นบีออกจากบ้านของท่านเนี่ยว่าไปในมัสยิดปรากฏว่ามีคนอ่านกุรอานเรียนหะดีษฮะนบีก็เลยบอกว่าอิซามารรตุมบิริยาดิลญันนะติฟัรกะอูถ้าพวกเจ้าผ่านเจอสวนสวรรค์นี่ก็เข้าไปแสวงความสุขสิสาบกะถามว่ามาเรียกันเจ้ามาสวนสวรรค์นี่อะไรนั่นบอกว่ามาเจอลิสุสิกสวนสวรรค์นี่ก็คือบรรดากลุ่มชนที่มานั่งอยู่ที่หนึ่งที่ใดเนี่ยเพื่อจะได้ศึกษาความหมายของอัลกุรอานพวกซูฟีนี่เขาแปลมาเจอลิสแปลว่ามุมที่นั่งนะอัลจิกรจิกรจิกรเนี่ยคุณจิกรเนี่ยมาดูว่าคุณนิยอกะคุณยอกะคุณยอกะจิกรนี่จิกรฮะแต่ไปจิกรนี่มั้งจ้ะจิกรเนี่ยแปลว่าความรู้พออัลลอฮ์เนี่ยมาก็ถามอุอัลลอฮ์จิกรอินคุณตุมลาตานุชูเจ้าเนี่ยจงถามผู้รู้อัลลอฮ์จิกรเนี่ยผู้รู้ไม่ใช่ผู้ยอกนะก็ไปถามมีปัญหาไปถามผู้ยอกเลยเสร็จเลยบ้านเมืองเราเนี่ยจบไม่ต้องพูดมาเจอลิซุกเนี่ยก็คือกลุ่มที่มานั่งหาความรู้กันนี่แหละมาเจอลิซุกนะอาบูจาเซนบอกว่าที่หนึ่งที่ใดเนี่ยใครปฏิบัติอัลกุรอานอ่านกุรอานและปฏิบัตินี่นะกุรอานเนี่ยจะพาไปประทับอยู่ในสวนสวรรค์อยู่ในยันนะทีเดียวนะครับอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าอุลาอิกะยุมินูนะชนเหล่านี้แหละที่อ่านคัมภีร์จริงๆนั่นคือกลุ่มชนที่จะศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานอันนั้นอิบนุกะซีรได้ขยายความบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยไอ้ไม่ยินมีใครมาตีเขาบอกว่าไอ้นะไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้อัตบซีรีย์แปลว่าไอ้เนี่ยแปลว่าไอ้แปลว่ามันอะกามะกิตาบะฮูใครที่ปฏิบัติตามคัมภีร์ของพระองค์มินอะห์ลิลกุตุบิลมุนัซซะลาติอะลัลอัมบิยาอัลมุตะกัดดิมีนใครที่ปฏิบัติตามคัมภีร์ของพระองค์จากบรรดาชาวคัมภีร์อะห์ลุลกุตุบอัลมุนัซซะลาติถูกประทานลงมาอาลัลอันบิยะยังบรรดานบีและรอซูลอัลมุตะกัดดิมินยุกามันฮักกะอิกามะติปฏิบัติอย่างแท้จริงยูนยับเนทางคัมภีร์อย่างแท้จริงอามะนะบิมาอัรซัลตะกอัรซัลตุกะบิยะมุฮัมมัดโดยแน่นอนแล้วพวกนี้นะที่จะอ่านคัมภีร์ของเขาอย่างแท้จริงและปฏิบัติอย่างแท้จริงแน่นอนพวกนี้ต้องศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกว่าที่จะศรัทธาต่อเจ้านี่นะก็คือพวกยะฮูดและนาซาราที่จริงใจจริงจังกับเตอร์และอินจิลแต่คนที่บิดพิ้วคนที่บิดเบือนนี่นะแน่นอนไม่มีโอกาสที่จะรับฮิดายะห์ในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ยกย่องชาวอัลกิตาบนี่นะที่ได้ปฏิบัติตามท่านนบีอัลลซีนะตะบิอูนอัรรอซูลอันนบียัลอุมมียะห์บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลศาสนทูตอันนบีที่ได้รับคำแจ้งจากพระเจ้าอัลอุมมียะห์อัลอุมมีเนี่ยแปลสองความหมายอุมมีแปลว่าบุคคลที่ไม่เคยมีคำพีมาก่อนเพราะฉะนั้นยะฮูดและนอซารอเขาจะเรียกประชาชาติอื่นทั้งหมดเลยเขาจะเรียกพวกอุมมียีนเขาจะเรียกพวกมุสลิมพวกอุมมียีนนะพวกอุมมียีนหมายถึงว่าไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนก็ใช่แล้วอาหรับเนี่ยตอนยุคมุฮัมมัดนี่ก็ไม่เคยมีคัมภีร์ตั้งแต่นบีอิบรอฮีมแต่พวกยะฮูดเนี่ยคัมภีร์เขาเยอะนบีของเขาก็เยอะนะเขาก็เลยเรียกว่าชาอะห์มุลกิตาบความหมายที่สองของอุมมีเนี่ยหมายถึงว่าอุมมีน ฮะหมายถึงว่าอ่านไม่เป็นอ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นฉะนั้นฮะดีษของท่านนบีนะฮ์นุอุมมะตุนอุมมียะตุนเราเป็นประชาชาติอุมมียะแปลได้สองความหมายอุมมียะนี่หมายถึงว่าเป็นประชาชาติที่ไม่ใช่อะห์ลุลกิตาบไม่เหมือนอะห์ลุลกิตาบพวกอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเขาใช้คำนวณกันแต่เราไม่ใช่แต่นี้ถ้าบางคนบอกว่าอุมมียะนี่ก็เขียนไม่เป็นคำนวณไม่เป็นนะหรืออุมมียะตุนหมายถึงว่าเขียนไม่ได้ไม่เขียนนามอุมมะตุนอุมมียะตุนลานักตุบุไม่เขียนวะลานักตุบุไม่บันทึกบางคนบอกว่าลายอย่างนี้ผิดแล้วจะแปลไงก็ต้องแปลเหมือนอุมมียะนี่หมายถึงว่าเขียนไม่เป็นคำนวณไม่เป็นเอาว่าแล้วแปลอย่างนี้มันจะถูกได้ไงหนึ่งประชาชาติอิสลามเนี่ยเป็นประชาชาติที่เขียนเป็นไหมเขียนเป็นแสดงว่านบีพูดโกหกอะคำนวณเป็นไหมก็เป็นไม่ต้องถามประชาชาตินบีเองเนี่ยเอาเขียนไม่เป็นแต่มีทัศนะของอาลิมท่านหนึ่งก็บอกว่านบีเขียนเป็นแต่เป็นทัศนะที่อ่อนแต่นบีคำนวณเป็นไหมนบีคำนวณเป็นฟาราอิดเนี่ยบางมรดกเนี่ยคำนวณไหมคำนวณคำนวณเป็นคำนวณเป็นแต่ยังไงก็ตามตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยว่าอุมมียะนี่หมายถึงว่าไม่เขียนไม่บันทึกไม่คำนวณในการดูเดือนในการเข้าบวชออกบวชเหมือนอันเนี้ยมันน่าผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลนบีอุมมีที่ไม่ใช่ยะฮูดไม่ใช่อาลูกิตาบอัลลอฮียะจิดูนะฮูที่พวกเขาเนี่ยจะประสบหรือจะเจอจะเห็นจะอ่านมักตูบันถูกบันทึกไว้อันใดหุ่นนะคำดีของเขาฟิตเตอร์ร็อกวันอินจีเขาจะปฏิบัติตามรอซูลการเนี่ยจะอุทว่าได้อ่านชื่อนบีคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัดในเตอร์ร็อกและอินจีนี่แสดงว่าเมื่อเขาอ่านเตอร์ร็อกอินจีแท้จริงนี่นะจริงจริงเนี่ยเราก็ต้องสักการะพระท่านนบีมุฮัมมัดอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮีมาตินาอุมกิตาบุนกับลีบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีจากเราในยุคก่อนนั้นหุ่นดีมีนูนชนเหล่านั้นแหละคือกลุ่มชนที่จะศรัทธาต่อท่านนบีแล้วเราได้กล่าวกุลลิลลาดีนอูตุลกิตาบวัลอุมมียีนอะอัสลัมตุมโอ้มุฮัมมัดกุลลิลลาดีนอูตุลจงกล่าวแก่บรรดาชาวคำพีอัลกิตาบวัลอุมมียีนนี่นี่อุมมียีนเนี่ยแปลว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มุฮัมมัดไปพูดกับชาวอาลุลกิตาบคือชาวคัมภีร์ว่าอุมมัลอุมมีนก็คือชาวที่ไม่มีคัมภีร์ก็คือกลุ่มชนอื่นประชาชาติอื่นที่ไม่ใช่ยะฮูดและนัสรอเรียกว่าอุมมียีนทั้งสิ้นนะอัสลัมตุมพวกเจ้านอบน้อมให้แก่พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ฟะอินอัสลามูแต่หากว่าเขาอิสลามนอบน้อมตนเองแล้วฟะกอดิสตะดาวแน่นอนเขาก็จะอยู่ในทางนำว่าอินตะวัลลัยฟะอินนะมาอะลัยกัลบะลาหากพวกเขาหันหลังให้แก่เจ้าก็เจ้าไม่มีหน้าที่นอกจากแจ้งสัจธรรมเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าเป็นสัจธรรมที่ถูกแจ้งไว้แล้วสำหรับชาวคัมภีร์ในยุคก่อนว่าไม่ยักฟุรบีوَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَا كَرَيْكَ تَعَمْتِي بَتِيْسِرْ لَيْكَمْ لَا بَقُوَ بَتِيْسِرْ سَبْتَى تَعْكَمْتِي بَقُوَ بِي تُقْفَنْقَى نِي بَتِيْسِرْ كَمْتِي لِلَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ لَا كَرَيْتِي بَتِيْسِرْ كَمْتِي كَمْ دِيَا رَيْنَا الْقُرْآنَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ رُو كَرَيْتِي بَتِيْسِرْ مُحَمَّدْ فَأُولَئِكَ كُمْ جَنَّ ك ที่ปฏิเสธคำพีหรือปฏิเสธมุฮัมมัดเป็นกลุ่มชนที่ขาดทุนในซอฮีบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิกขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของพระเจ้าอยู่ที่กาดของพระองค์นั้นลายัสมะอ์บีอะฮัดุไม่มีใครที่จะได้ยินทราบถึงบีฉัน ได้ยินถึงท่านนบีเนี่ยหมายถึงว่าทราบถึงเรื่องของท่านนบีว่ามีนบีมาแล้วชื่อมุฮัมมัดมินฮาซิฮิลอุมมะจากประชาชาตินี้ประชาชนของใครอ่ะประชาชาตินี้ก็คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดนี่แหละมินฮาซิฮิลอุมมะยะฮูดียุนเอาจะเป็นยะฮูดีวะลานัสรานียุนหรือเป็นนัสรานีเป็นประชาชาติของนบีนะยะฮูดีและนัสรานีได้ไหมได้ไหมนบีบอกว่าประชาชาตินี้ละของฉันนี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนัสรานีถ้าได้ยินถ้าทราบถึงเรื่องฉันแล้วการที่ฉันมาที่ศาสนาแล้วซุมมะลายูมินุบีและไม่ศรัทธาต่อฉันอิลลาดะคอลันนัสเว้นแต่ต้องเข้านรกนะข้อสงสัยเนี่ยฮาซีลอุมมะไม่มีใครในประชาชาตินี้จะเป็นยะฮูดหรือนัสรก็ตามเป็นไปได้ยังไงประชาชาติของนบีแล้วมียะฮูดและนัสรเป็นไปได้ยังไงเป็นไปอย่างนี้อุมมะของท่านนบีนะอุมมะของท่านนบีเนี่ยมีสองประเภทเขาเรียกว่าอุมมะตุดดาวะอุมมะตุดดาวะเนี่ยคือประชาชาติแห่งการเผยแผ่وهم الناس كثير منكم جن الذين أدركوا النبي صلى الله في بيت حمد النبي وسمعوا بي لديهم دمر النبي في حياته مشيئكم النبي أو بعد ما ماتر لنبيت النبي سيشير له ما توافر آلة الفهم دائمي سكيقات قام سامات مكان كوشاي كان تسنانا سواء آمنوا بي أو لم يؤمنوا بي ถึงแม้ว่าจะศรัทธาต่อนบีหรือไม่ศรัทธายะฮูดและนัสรานี่นะเรียกว่าเป็นประชาชาติดาวะของท่านนบีหมายถึงว่าเขาได้รับการเทศนาของท่านนบีได้ยินแล้วรู้แล้วว่า